senin en güzel aşkın bizse, bizse. Adımız bir ara siteye çıktı mı yüzse, bakın. Sanıyorlar diz çöker aşk önümüzse, önümüzse. Bu zamanlar fazla gezenlere bizse, veren. Nasıl olsun en güzel aşkın bizse, bizse. Adımız bir ara siteye çıktı mı yüzse, bakın. Sanıyorlar diz çöker aşk önümüzse, önümüzse. Bu zamanlar fazla gezenlere bizse, veren. Bir çok.